तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 21वें श्लोक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि 20वें श्लोक के द्वारा प्रतिपादित निर्विकार चिद्रूप आत्मा का अनुभव जिसे होता है उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, फिर वह अपने आप को कर्ता अनुभव नहीं करता, इसलिए उसका कोई कर्तव्य भी नहीं होता, वो कृतकृत्य हो जाता है। कथम स पुरुषः पार्थ किम घातयति हन्तिकम्, इस श्लोक उत्तरार्ध से ब्रह्मज्ञानी के कर्तव्य का आक्षेप कर दिया, अभाव बताया। इसलिए शास्त्र में जितने भी कर्तव्य बताए जाते हैं वे बताए जा रहे हैं अज्ञानी के लिए। और तीसरे अध्याय में भगवान ये बताएंगे भी कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानगा, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। सांख्य शब्दित जो ज्ञानाधिकारी है मुमुक्षुजन, उन्हें ज्ञान रूपी साधन बताया जा रहा, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और योगी शब्द का अर्थ है निष्काम कर्म योग से निवृत्त होने वाला मल नामक दोष जिनके चित्त में अभी है लेकिन आपात मुमुक्षा है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है मोक्ष के साधनभूत ज्ञानाधिकार संपादक वैराग्य प्राप्त करना। और वैराग्य बिना नित्यानित्य वस्तु विवेक के नहीं होता, नित्यानित्य वस्तु विवेक मल की निवृत्ति के बिना नहीं होता। मल है अंतकरण की वह अशुद्धि जो निष्काम कर्मयोग से निवृत्त होती है। इसके लिए योगी नाम का अर्थ है निष्काम कर्मयोग से निवृत्त होने वाली चित्त की अशुद्धि जिनके चित्त में है उन्हें निष्काम कर्मयोग रूपी साधन उस अशुद्धि का निवर्तक बताया जा रहा है। उससे क्या होगा कि चित्त शुद्ध होगा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक होगा, वैराग्य होगा। तो वैराग्य होने के बाद फिर यद अहरेव विरजेत तद अरेव प्रव्रजेत, यह श्रुति विविदिशु बन करके विविदिशा संन्यास का विधान करती है। और संन्यास किसके लिए है तो त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां, श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत के अनुसार श्रुति कह रही है कर्मरूपी बहिरंग साधन का त्याग करो। लेकिन किसके लिए तो ज्ञान का अंतरंग साधन जो त्वं पदार्थ विवेक से उपलक्षित त्वं पदार्थ विचार तत्पदार्थ विचार पूर्वक वाक्यार्थ विचार है, इसे श्रवण कहते हैं। इसलिए सन्यस्य श्रवणं कुर्यात्, तो सन्यासी बनना है यानी बहिरंग साधनों का त्याग करना है। किसके लिए तो अंतरंग साधन जो श्रवण और श्रवण से उपलक्षित मनन निधिध्यासन है वह करने के लिए श्रुति ने बहिरंग साधन कर्म का त्याग करने के लिए बताया, वो भी वैराग्य हो जाए तब। और फिर यदि बहिरंग साधन निष्काम कर्म का तो त्याग करता है, लेकिन जिसके लिए त्याग बताया वह त्वम पदार्थ से उपलक्षित श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करता, तो ऐसे सन्यासी को कहा जाता है तत्त्यागी। तत्त्यागी में तत् का अर्थ है अंतरंग साधन, त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ, विवेकपूर्वक वाक्यार्थ विचार एवं मनन निरिध्यासन, और इसको तत् शब्द से लिया जाता है, और उनको छोड़ देता है, नहीं करता। बहिरंग साधन को भी छोड़ दिया और अंतरंग साधन श्रवण मनन में भी नहीं लगता, तो उसकी क्या स्थिति होगी? कहते तत्त्यागी पतितो भवेत्, ऐसा सन्यासी पतित हो जाता है। मनुष्य से ऐसे सन्यासी का कीट पतंग पशु आदि में योनि में भी जन्म हो सकता है। जो त्वम पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन, वाक्यार्थ विवेचना नहीं करता, इसलिए सन्यासी के लिए तो ज्ञान मार्ग लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा सांख्य शब्द से वे लिए गए श्रवण मनन निधिध्यासन के अधिकारी के लिए साधन भूत सन्यास। और जिनको श्रवण मनन निधिध्यासन से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ उनका तो फलभूत सन्यास संपन्न हो ही जाता है। तो जैसे भगवान ने दो निष्ठाएं बताई, यानी दो साधन बताए अलग अलग दो अधिकारी के लिए, ऐसा ही भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भी ये अलग अलग अधिकारी भेद से मार्ग द्वय का उपदेश किया। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं तथा च पुत्राय आह भगवान व्यास। तो जैसे भगवान ने यहां पर अर्जुन को ज्ञानाधिकारी के लिए ज्ञान निष्ठा और कर्माधिकारी के लिए कर्म निष्ठा रूपी दो साधन बताए हैं, अलग अलग दो मार्ग बताए, ऐसे वेद व्यास जी ने भी अपने पुत्र सुखदेव जी को दो मार्ग बताए हैं, ये तथा च पुत्राय आह भगवान व्यास। तो कौन कहां पर बताए? तो महाभारत में शांति पर्व में, शासन पर्व में, और ये जो है द्वाय और श्लोक है द्वायिमो अथ पंथानो इत्यादि, इस श्लोक में, इस श्लोक से ये बताए गए दो मार्ग। एक तो गीता भी बता रही है लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा से, व्यास जी भी बता रहे हैं, इसलिए एक ही अर्थ कई लोगों के द्वारा और वो भी प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा यदि प्रतिपादित होता है तो माना जाता है वह यथार्थ प्रतिपादन है, यथार्थ कथन है, उसके प्रामाणिकता में दृढ़ता आ जाती है ना, प्रामाणिक अर्थ है, प्रमाण सिद्ध अर्थ है, तो इसलिए दोनों का हुआ। और प्रामाणिक व्यक्ति भी उस अर्थ को यदि बार बार कहता है तो अभ्यास भी एक तात्पर्य निर्णायक प्रमाण होता है। तो भगवान ने यहां पर कथम स पुरुष पार्थ कम घाते इति हन्ति कम, इससे अज्ञानी के लिए ही कर्म बताया न कि ज्ञानी के लिए, ऐसे लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा इससे भी बताते हैं, और गीता में ही और इस बात का कई बार कथन करते हैं वो अभ्यास हो जाता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार कथन, और एक ही अर्थ को बार बार कहने का शिष्ट व्यक्ति का अभिप्राय निकलता है कि उस ग्रंथ का तात्पर्य उसी में है। तो भगवान अज्ञानी के लिए ही कर्म होते हैं, ज्ञानी के लिए नहीं, इस बात को बार बार कह रहे हैं गीता में। तो इससे ये निकलता है कि तत्वज्ञानी कृतकृत्य है, उसका कर्तव्य नहीं है, इसे आगे कह रहा है। उससे पहले वेद का भी ये बताया जा रहा है, तथा च क्रियापथश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च इति, ये पहले कहते हैं। यानी गीता रूपी स्मृति और वेद व्यास जी का वाक्य रूपी स्मृति, ऐसे दो स्मृति वाक्य बता करके ये वेद वाक्य भी बता रहे हैं। क्रियापतश्चैव पुरस्तात् पश्चात् संन्यासश्च, तो क्रियापथ है कर्म मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, वो पहले होता है, यानी इनमें क्रम समुच्चय है, और ज्ञान मार्ग पश्चात होता है। कर्म मार्ग से निवर्त्य दोष की निवृत्ति होने के बाद ही ज्ञानाधिकार आ जाता है, इसलिए कर्म मार्ग है ज्ञानाधिकार का संपादक। तो जो कर्म करते हैं निष्काम कर्म, वह निष्काम कर्म उन्हें ज्ञानाधिकार में प्रतिबंधक दोषों से रहित करके ज्ञान की योग्यता प्राप्त कराता है। कर्म करने से ही चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होने से नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, अनित्य जो संसार है उसमें विद्यमान जो दोष है वो दोष स्पष्ट भासेंगे, जैसे शुद्ध स्वच्छ दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है स्पष्ट, और मलिन में नहीं दिखता ना, ऐसे अंतकरण भी एक दर्पण के तरह दर्पण है, और वह मलिन होगा तो संसार में जो अनित्यतादि दोष है वे दोष होने पर भी प्रतीत नहीं होते, और चित्त शुद्ध हो जा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है, का मतलब अनित्य जो संसार है उसमें विद्यमान अनित्यता यानी क्षण भंगुरता विनाशिता और साधन पारतंत्र्य आदि कहीं एक दोष है। गीता में संसार को दुखालयम कहते हैं ना, लेकिन दुखालय संसार वस्तुतः ही दुखालय के रूप में, जैसे पुस्तकालय होता है तो उसमें क्या मिलता है, पुस्तके पुस्तके, ऐसे दुखालय का अर्थ है दुख का आलय, दुख की लाइब्रेरी। तो दुख की लाइब्रेरी कौन है, संसार, तो वहां क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन संसार में हमारा मन स्वीकार नहीं करता है यदि कि ये दुखाल है करके, संसार अनित्य है लेकिन हमें यदि स्थिर प्रतीत होता है तो मानना चाहिए कि अभी हमारी चित्त की शुद्धि नहीं है, हमारे चित्त में अशुद्धि है, और शुद्ध चित्त में ये संसार दुखालय ही प्रतीत होगा, शुद्ध चित्त में संसार क्षणभंगुर ही प्रतीत होगा, नित्य प्रतीत नहीं होगा। नित्य और निरतिशय सुख रूप ज्ञान का फलभूत मोक्षक वही है, परमात्मा ही है, एक नित्य और निरतिशय सुख रूप वस्तु, ऐसी प्रतीति शुद्ध अंतकरण से होती है। परमात्मा को छोड़ करके ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह के अनुसार, सत स्वरूप परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त सब असत है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, ये प्रतीति शुद्ध अंतकरण से होती है। इसके लिए आवश्यकता है वैसा अंतकरण बन जाए नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्व जिसमें हो सके। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक का ही अर्थ है संसार का दोष दर्शन, संसार में विद्यमान जो दोष है वो दिखे, और परमात्मा में कोई दोष है नहीं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म गीता बताती है, वो निर्दोष है, उसका निर्दोषत्वेन रूपेण भान, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक है, उसमें अनित्यता दोष नहीं है, संसार में अनित्यता दोष है। ब्रह्म पूर्ण स्वतंत्र है, संसार साधनाधीन है, ये जो दोष है संसार में और ब्रह्म में नहीं है, इसका दर्शन नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। और जिसमें दोष दिखता है मन को भेजना चाहेंगे तब भी उस वस्तु में टिकता नहीं है फिर मन, और जब तक दोष नहीं दिखता, और सुंदरता ही भ्रांति से क्यों न हो, दोष होने पर भी उसकी सुंदरता प्रतीत हो रही हो तो हटाना चाहेंगे तब भी नहीं हटता, और दोष दिखे तो फिर उसमें नहीं, आप भेजना चाहोगे तब भी मन नहीं जाएगा। तो इसके लिए कर्म फलभूत संसार में जो अनित्यतादि दोष हैं उन दोषों का दर्शन हो जाए तो वैराग्य को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैराग्य हो ही जाता है। वैराग्य का इंजन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो ट्रेन के इंजन से जुड़े हुए जितने डिब्बे हैं ट्रेन के, उनको अलग से रेलवे पटरी पर भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजन यदि चल रहा है तो उस इंजन के साथ इंजन से जुड़े हुए सब डिब्बे जुड़ ही जाते हैं ना। ऐसे ज्ञानाधिकार संपादक जो प्रथम साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये आ गया तो वैराग्य को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैराग्य का अर्थ है अनित्य वस्तु से आसक्ति का हटना, आसक्ति मन में न होना, राग द्वेष न होना। तो अनित्य वस्तु का अनित्यत्व प्रतीत हो जाए, दुखालयत्व ज्ञात हो जाए, तो फिर उसमें राग नहीं होगा, उसमें से राग हटेगा, वैराग्य है। तो राग नहीं होगा का अर्थ द्वेष होगा, फिर तो द्वेष भी नहीं होगा, राग ये उपलक्षण है द्वेष का भी, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, तटस्थ हो जाएगा। तो ऐसा जो राग द्वेष रहित चित्त है द्वैत के प्रति, उसमें फिर वैराग्य आ ही जाता है नित्य वस्तु के प्रति, संसार के प्रति। और जब तक राग द्वेष चित्त में होता है तभी तक मन अशांत रहता है और उसमें शम नहीं रहता। राग द्वेष नहीं है यदि तो मन शांत होगा, ये शम है। और मन को यदि बाहरी किसी वस्तु में राग द्वेष नहीं है संसार के, तो फिर मन इंद्रियों का अध्यक्ष जो मन है वो संसार विषयक राग द्वेष से रहित होने से क्या होगा कि इंद्रियों को भी संसार के उनके विषयों में नहीं भेजेगा, तो वेदांत ही रहेगी, तो दम कहलाता है, शम दम रूपी समाधि षट संपत्ति भी आएगी। और नित्य वस्तु जो परमात्मा है मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का उपाय केवल ब्रह्म ज्ञान ही है, ये निश्चित हो जाए। और एक ये निश्चित हो जाए कि शरीर के सामने जब तक शरीर है, शरीर प्रारब्ध के अनुसार टिकेगा, हमारे टिकने से नहीं टिकेगा, टिकाने से। और प्रारब्ध के अनुसार इसके सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आनी ही है। किसी प्राणी का ऐसा जीवन नहीं होता कि उसके सब सारे के सारे जन्म है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत सारी की सारी अनुकूलताएं ही अनुकूलताएं हो। ऐसा संसार में इस पृथ्वी लोक पर तो क्या, स्वर्ग में भी जाकर के खोजना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। इंद्रादि देवताओं के सामने भी प्रतिकूलताएं आती है, असुरों के साथ कभी कभी युद्ध होता है, असुर पराजित करते हैं देवताओं को, तो स्वर्ग को छोड़ करके भागना पड़ता है अपने प्राणों को बचा करके उनको भी। तो उस समय वो सब अनुकूल परिस्थिति है क्या उनकी? तो संसार में किसी के सामने पूर्ण अनुकूलताएं आती ही नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार कुछ अनुकूलता तो कुछ प्रतिकूलता दोनों लगी रहती है। इसलिए प्रारब्ध से प्राप्त होने वाली अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति को आई हुई सहन कर लेता है, मन को हर्ष विषाद से रहित रखता है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आई और गई, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति की भी आई है तो जाएगी, उसमें विषाद नहीं करता, अनुकूल परिस्थिति में हर्ष नहीं करता। तो इसको कहा जाता है तितिक्षा। तितिक्षा आ गई तो फिर ये जो है नित्य वस्तु मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, तो मोक्ष होता है ज्ञान से, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके अनुष्ठान में यदि बाधक प्रतीत होता है बाह्य जो हमारा आचरण है, बाह्य साधन है, तो उसको छोड़ने का नाम है उपरति। बहिरंग साधन को छोड़ने का नाम उपरति। वो जब बाह्य साधन का हमारे जीवन में प्रयोजन नहीं है और हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, और उसी निष्प्रयोजन जो प्रवृत्ति है बाह्य प्रवृत्ति, उसी में हमारा समय व्यस्त होता है यदि, तो उस बाह्य प्रवृत्ति को क्यों करेंगे, उसको छोड़ देगा, ये उपरति है। और समाधान ज्ञान के साधनों में ही निरंतर मन को लगाने का नाम है समाधान। और श्रद्धा जो परमात्मा के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र हैं और उन शास्त्रों का अर्थ हम जिनसे समझ रहे हैं उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा कहलाता है। ये समाधि षट संपत्ति है, ये आ जाती है। लेकिन इन सब के मूल में है चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्धि ठीक से हो जाए तो नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि आई जाता है। और मुमुक्षा मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा, नित्य वस्तु का निर्धारण हो गया तो नित्य मात्र मोक्ष ही है करके, तो उसमें कोई दोष नहीं है, तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी मुमुक्षा। ये चार साधन आ जाए तो ज्ञान अधिकार उस आया माना जाता, ज्ञानाधिकारी हो गया। और वो ज्ञानाधिकार संपादक बन जाता है कौन, कर्मयोग। इसलिए कहा क्रियापथस चैव पुरस्तात्। क्रियापथ यानि कर्म का कर्म रूपी साधन, निष्काम कर्म योग रूपी जो साधन है। ये नहीं कि पहले ज्ञानी बन जाए और उसके बाद कर्मयोग को अपना ले, ज्ञान बिना कर्मयोग को अपनाए नहीं होता, चित्त की शुद्धि नहीं होती। इसलिए इनका क्रम बताया जा रहा कि पहले ज्ञान योग और कर्म योग, इनमें से पहले कौन और बाद में कौन, तो पहले कर्म योग साधन पहले। कर्मयोग करते हैं चित्त शुद्ध होता है तो साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है, ज्ञानाधिकारी बन जाता है व्यक्ति। इसलिए क्रियापथ यानी कर्म मार्ग पहले, और क्या नाम है, पश्चात संन्यास। तो संन्यास से उपलक्षित है ज्ञान मार्ग। तो कर्म करेंगे तब जा करके फिर उस कर्म का फल जीवन में आ जाएगा वैराग्य, तो उसका त्याग संन्यास, ये क्रम है। एतम एव विभागम पुनः पुनः दर्शयिष्यति भगवान। तो ये जो विभाग बताया है अशुद्ध चित्त मुमुक्षु के लिए कर्मयोग, शुद्ध चित्त मुमुक्षु के लिए ज्ञान योग, इसे भगवान गीता में अर्जुन को बार बार बताते हैं। पुनः पुनः का अर्थ है बार बार, अनेक बार। एतम एव विभागम यानी इसी विभाग को, दो साधनों के विभाग को दर्शयिष्यति यानी बताएंगे, कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो जिन वाक्यों से आगे बताएंगे उन वाक्यों को संक्षेप में बता रहे हैं यहां पर। अतत्ववित्तु अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तत्वविद कहा जाता है ज्ञानी को, अतत्वविद कहा जाता है अज्ञानी को। तो जो अतत्वविद है यानी जिसके अंदर न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं है, उसे कहा जाता है अतत्वविद। और जो जन्मादि सड़ विकार से रहित चेतन, निर्विकार चेतन मैं हूं ऐसा अनुभव कर रहा है, वो है तत्वविद। तो जो अतत्वविद है वो तो आत्मा को निर्विकार मैं हूं ऐसा न समझ करके समझेगा कि अहम कर्ता, मैं कर्ता हूं ऐसा समझता है। ये अतत्वित का निश्चय है स्वयं के विषय में। और जो अपने आप को कर्ता समझेगा तो फिर उसका कोई न कोई कर्तव्य होगा, उसके लिए क्रियापथ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अतत्वित्तु अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। ये तीसरे अध्याय में श्लोक आएगा, उससे भगवान बताते हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए, प्रकृति है सत्व रज तम की साम्यावस्था माया, और यही जब आकाश आदि भूतों के रूप में परिणत होती है प्रकृति, फिर आकाश आदि भूतों के माध्यम से इंद्रिय के रूप में परिणत होती है सूक्ष्म, आकाश आदि पंचभूतों के सत्वगुण से बनी है ज्ञानेन्द्रिया अलग अलग सत्वगुण से, और पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से बना है अंतकरण, अंतकरण है मन बुद्धि, और रजोगुण से बनी है कर्म इंद्रिया, और सम्मिलित रजोगुण से बने हैं प्राण, इसलिए ज्ञानेन्द्रिया सत्वगुण है। प्रकृति का ही जो सत्वगुण पहले आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के रूप में परिणत हुआ और फिर उनके माध्यम से इंद्रिय के रूप में परिणत हुआ, तो श्रोत्र इंद्रिय ने स्वाध्याय सुना और श्रोत्र इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके अज्ञानी मान लेता है अहम श्रोता यानी श्रवणकर्ता। वाग इंद्रिय जो रजोगुण है, रजोगुण का परिणाम होने से कर्म इंद्रिया रजोगुण का परिणाम होती है ना, उसने बोला लेकिन उसके साथ वदन रूप व्यापार तो वाग इंद्रिय का है ना, तो वदन रूप व्यापार की निष्पादक वाग इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके अहंकार यही है कि वाग इंद्रिय को ही मैं समझ लेना और फिर वक्ता बन गया कि मैं बोलने वाला हूं। ऐसा वस्तु तो मैं तो आत्मा है और वह आत्मा बिना वाग इंद्रिय के, वाग इंद्रिय तो रजोगुण है प्रकृति का ही परिणाम है, और उस वाग इंद्रिय के बिना बोले बोल सकता नहीं बोल सकता, बिना आंख के देखे नहीं देख सकता। तो ये जो प्रकृति के गुण है शरीर इंद्रिय मन के रूप में परिणत हुए, इन्हीं के द्वारा अच्छे या बुरे सब कर्म हो रहा है, शरीर से हो रहे हैं, इंद्रियों से हो रहे हैं, मन से हो रहा है। ये शरीर इंद्रिया मन जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को छोड़कर के और कुछ नहीं है, तो इसलिए गुण ही तो कर्म कर रहे हैं। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, लेकिन इन अनात्मा प्रकृति के गुण शरीर इंद्रिय में आत्माभिमान रूप जो अहंकार है, इस अहंकार से विमूढ़ हो गया है आत्मा यानी अंतकरण जिसका मोहित हो गया है, वो क्या मान लेता है कि अहम कर्ता मैं करता हूं। ये है अतत्वित, अतत्वित ऐसा करता है। तो कहते हैं अतत्वित तू अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। और तत्वित का निश्चय क्या होता है, तत्वित का निश्चय होता है न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक के द्वारा बताया गया जो निर्विकार चेतन है वो मैं हूं, मेरे में क्रिया रूप या क्रिया फल रूप कोई भी विकार नहीं है, मैं निर्विकार हूं, मैं करता हूं ये निश्चय नहीं होता उसका, अपितु अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं, ये तत्वित का निश्चय है। तो कहते हैं कि तत्वित्तु न अहं करोमि इति मन्यते, तत्वित में ये अहंकार नहीं होता कि मैं करता हूं। हाँ, तो ब्रह्मवित तत्वित का अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी में कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, और जिसमें कर्तृत्व अभिमान होगा उसका कर्म कर्तव्य होगा, जिसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है उसके लिए कर्म नहीं है। तो कहते तथा च सर्व कर्माणि, तत्वविद के विषय में कहा जा रहा है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, वशी यानी जिसने अपने शरीर इंद्रिय मन को वश कर लिया है, ये प्रकृति है ना, शरीर इंद्रिय मन रूपी प्रकृति को जिसने अपने वश कर लिया है, इसका दृष्टा बन करके इन्हीं को माध्यम बना करके इनसे अलग जो निर्विकार चेतन रूप है उसे मैं हूं करके अनुभव कर लिया, वो है वशी। वह क्या कर लेता है कि शरीर इंद्रिय मन के व्यापार रूप जितने भी कर्म हैं शास्त्र प्रतिपादित या शास्त्र निषिद्ध, वो सब मन शरीर इंद्रिय मन के व्यापार हैं, उनको मनसा सन्यस्य मन के द्वारा यानी विवेक के द्वारा, सन्यस्य गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, कि शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए जो गुण हैं वे ही अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप जो व्यापारात्मक गुण है वो कर रहे हैं ऐसा मान करके न सज्जते का मतलब कर्तृत्व अभिमान नहीं करता, ये तत्वविद का ये निश्चय है। तो सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वासी वशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन न कारयन, ऐसा होता है। इस प्रकार ये कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इस वाक्य का अभिप्रेत जो अर्थ था भगवान को उसे भाष्कर भगवान ने बता दिया यहां तक कि जो तत्वज्ञानी है उसका कोई कर्तव्य नहीं है, अतत्वविद का ही सारा कर्तव्य है, ये बताया। अब कुछ लोग यानी मीमांसक लोग वो तो ये कहते हैं आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, आमनाय कहते हैं वेद को, और मीमांसकों के अनुसार वेद किसके लिए है तो कर्म का प्रतिपादन करने के लिए है, वेद मात्र का तात्पर्य कर्म में है, और जो साक्षात या परंपराया वेद के तात्पर्य विषयभूत कर्म का प्रतिपादक नहीं है वह अप्रमाण हो जाता है, उसे अप्रमाण माना जाता है। सामनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये जैमिनी जी का सूत्र है पूर्व मीमांसा नामक दर्शन में, जैसे वेदांत दर्शन है ब्रह्म सूत्र ऐसे पूर्व मीमांसा दर्शन है एक, उसे द्वादश अध्याय कहा जाता है, उसमें 12 अध्याय है, ब्रह्म सूत्र में तो 4 ही अध्याय है, और उन 12 अध्यायों में से एक ये सूत्र है, 1000 सूत्र है, अधिकरण है उनके, तो ब्रह्म सूत्र के तो 200 अधिकरण है लगभग, उनके 1000 अधिकरण है, और उन 1000 अधिकरणों में से एक है आमनायस्य क्रियार्थत्वात् सूत्र। तो ऐसे मीमांसक लोग जब ये कहा जाएगा कि तत्वज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है, और ये कौन कह रहा है, वेद कह रहा है, तो उनको ये पचेगा नहीं ना, ये बात तो हजम नहीं होगी, का मतलब अंगीकार नहीं होगी, स्वीकार नहीं कर सकती उनकी बुद्धि, इसलिए वे पूर्व पक्षी बन करके यहां पर विवाद करने के लिए सामने आ जाता है मीमांसक, उनका इसके विषय में मत बता रहा है। कहा कि कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इससे आप कह रहे हो कि विद्वान का कोई कर्तव्य नहीं है, तो विद्वान जीता है कि नहीं, जी रहा है तो श्रुति कहती है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन है श्वास चल रहा है तब तक अग्निहोत्र कर्म करते रहो, अग्निहोत्र है नित्य कर्म, इसलिए अग्निहोत्र से उपलक्षित नित्य कर्म जो है तब तक करना है, कब तक, जब तक जीवन है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, और यदि जीवित रह रहे हैं भगवान की बनी हुई जो चीजें हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, श्वासोश्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये जगत की वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकार नहीं है, फिर भोजन का भी अधिकार नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो। यदि जीते हैं तो नित्य कर्म कर लो, ये यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात से कहा जाता है, ऐसा मानने वाले जो मीमांसक हैं वो शंका करते हैं, उनका विचार बता करके उसमें जो दोष है, उनके विचार में उनके समझ में जो दोष है उन दोषों को बताया जा रहा है, पहले उनकी जैसी मान्यता है उसको कहते हैं। तत्र केचित् पंडितं मन्या वदन्ति जन्मादि षड्भाव विकार रहित अविक्रिय अकर्ता एकः अहम् आत्मा इति न कस्यचित् ज्ञानं उत्पद्यते यस्मिन् सति सर्वकर्म संन्यास उपपद्येते उपदिश्यते। कहा आपने कथम सपुरुष पार्थ किम घाते कम घातेति हंतिकम। इस श्लोक का तात्पर्य बताते समय आपने कहा कि ये श्लोक बता रहा है कि सपुरुष यानि तत्वज्ञानी उसका कोई कर्तव्य नहीं है, उसे संन्यास का विधान बताया जा रहा है। तो तत्वज्ञानी को संन्यास बताया जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि तत्वज्ञान संन्यास का प्रयोजक है। कथम सपुरुष पार्थ कम घातेति हंतिकम, ये वाक्य संन्यास का प्रयोजक बताता है तत्वज्ञान को। जिसको तत्वज्ञान हुआ उसका संन्यास में अधिकार है ये कह रहा है, और जो अतत्वविद है उसका कर्म में अधिकार है। तत्वविद का कर्म संन्यास में अधिकार है, और कर्म संन्यास तो मीमांसकों को विवक्षित ही नहीं है, इष्ट ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जीवन है तो कर्म करते रहो, और कर्म संन्यास किसी को भी नहीं है। तो कर्म संन्यास फिर का निराकरण करने के लिए वो कहते हैं आप जो कर्म संन्यास का प्रयोजक बता रहे हो तत्व ज्ञान, ये किसी को हो जाए तब तो संन्यास का उपदेश किया जा सकता है। तत्व ज्ञानी को संन्यास है, संन्यास का अधिकार, उसको संन्यासी बनो करके उपदेश किया जा रहा है। लेकिन तत्वज्ञानी कोई हो, किसी को तत्वज्ञान हो सके तब ना। लेकिन मीमांसक कहते हैं कि किसी को भी तत्वज्ञान होता ही नहीं। तत्वज्ञान का अर्थ है निर्विकार चेतन अकर्ता ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ज्ञान, ये है तत्वज्ञान। ऐसा तत्वज्ञान कभी किसी को नहीं होता है। तो ये तत्व ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर ऐसा ज्ञान जिसको होगा उसको संन्यास का उपदेश किया जाता है। तो ये ज्ञान ही किसी को नहीं होगा तो संन्यास का उपदेश भी नहीं होगा, और उसको यही अभिष्ट है कि संन्यास कर्म का होगा ही नहीं, कर्म करते ही रहना है, यही तो अभिष्ट है मीमांसकों को। और इसी के लिए वे संन्यास का आक्षेप कर रहे हैं कि तत्र तत्र का अर्थ है तत्वज्ञाने सति संन्यासः उपपद्यते, ये सिद्ध होने पर तत्वज्ञान होने पर संन्यास उपपन्न है तत्वज्ञानी का, ऐसा जो प्रतिपादन सिद्धांतियों ने किया इसके विषय में ये तत्र का अर्थ निकलेगा। सिद्धांति के इस सिद्धांत के विषय में केचित यानी कुछ पंडितम मन्या यानी अपने आप को पंडित मानने वाले, पंडितम मन्या का अर्थ है हम पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वेद का अर्थ ठीक से हम ही जानते हैं, ऐसा जिनको अभिमान है उन्हें कहा जाता है पंडितम मन्या। अपने आप को दूसरे तो नहीं मानते हैं लेकिन स्वयं ही अपने आप को जो पंडित मानते हैं उन्हें कहा जा रहा है पंडित मन्या, कि वेदार्थ ठीक से हम ही जानते हैं, ऐसा जिनको अभिमान है मीमांसकों को वे वदंती। वदंती का करता है पंडितम मन्या, केचित पंडितम मन्या यानी कुछ अपने आप को पंडित मानने वाले मीमांसक वदंती यानी कथयंती कहते हैं, उनका ये कथन है, ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं वे कि जन्मादि सड़भाव विक्रिया रहित अविक्रिय अकर्ता एक अहम आत्मा इति न कस्यचित ज्ञानम उत्पद्यते। कस्यचित का अर्थ है किसी को भी, ज्ञानम न उत्पद्यते, किसी को भी ज्ञान नहीं होता है। कैसा ज्ञान? कि जन्मादि छह भाव विकारों से रहित अविक्रिय यानी निर्विकार अकर्ता मैं हूं, एक आत्मा, ऐसा ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। शब्द से आप बोलो भले ही, लेकिन ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। ये मीमांसक कह रहे हैं, कहते ऐसा ज्ञान हो जाए तो हम मान लेंगे कि उसको सन्यास का विधान है, उसको सन्यास का उपदेश है, लेकिन ऐसा ज्ञानी कोई दिखता ही नहीं है। इसलिए यस्मिन सति सर्व कर्म सन्यास उपदिश्यते, यस्मिन सति यानी यस्मिन ज्ञाने सति, इस प्रकार का ज्ञान हो तब तो सन्यास का उपदेश होगा, उससे पहले तो नहीं। उससे पहले तो अतत्वित है, और अतत्वित है तो कर्तापना का अभिमान रहेगा तो कर्म का ही विधान होगा, लेकिन ऐसा ज्ञान तो किसी को कभी उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए सबको, सबके सब अतत्वित ही है, अतत्वित होने से सब कर्म के ही अधिकारी हैं। इति सर्व कर्म संन्यास उपदिश्यते, इस प्रकार सभी कर्मों का सर्व कर्म यस्मिन सति सर्व कर्म संन्यास उपदिश्यते, वो ज्ञान हो जाए तब तो सर्व कर्म संन्यास का उपदेश होगा, लेकिन ऐसा ज्ञान किसी को होता ही नहीं, इसलिए कर्म संन्यास का उपदेश है ही नहीं। इसलिए कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, इस वाक्य का अभिप्राय संन्यास का विधान करने में नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। इसका निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान न इत्यादि से, पूर्व पक्ष का निराकरण है मीमांसकों का कि न यानी ये कहना ठीक नहीं है कि किसी को भी ज्ञान नहीं होता है। किसको लेकर के तुम कह रहे हो कि किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं होता? ज्ञान तो दो के अधीन होता है, दो यदि है वस्तु और प्रमाण, ज्ञान को वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र माना जाता है ना, तो वस्तु कहते हैं विषय को। क्या तुम ये मान रहे हो कि निर्विकार सड़भाव विकारों से रहित अकर्ता एक आत्मा रूपी वस्तु यानी विषय है ही नहीं? इसलिए जब संसार में जैसे मनुष्य के सिंह है ही नहीं, कहीं पर भी किसी भी देश में मनुष्य को सिंह नहीं होता है, इसलिए सिंह वाले मनुष्य का ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि सिंह वाला मनुष्य होता ही नहीं है। ऐसे क्या सड़भाव विकारों से रहित अकर्ता एक आत्मा है नहीं, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान किसी को नहीं होगा, ये तुम्हारा कथन है वस्तु अभाव होने से या प्रमाण का अभाव होने से? वस्तु हो लेकिन प्रमाण न हो, जैसे संसार में रूप है लेकिन रूप का ज्ञान जन्मांध को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके सामने जो वस्त्र है उस वस्त्र में रूप नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस जन्मांध को रूप का ज्ञान नहीं होगा, वो वस्तु के न होने से नहीं, प्रमाण के न होने से। रूप ज्ञान का साधन है चक्षु, और चक्षु रूपी जो प्रमाण है वह जन्मांध के पास नहीं है, जन्मतः जो अंधा है, तो प्रमाणाभावात उसे रूपात्मक वस्तु के होने पर भी रूप का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा होगा ना। तो दो प्रकार हो गया, एक तो वस्तु के न होने से ज्ञान न होना, और एक वस्तु होने पर भी उस वस्तु को बताने वाला प्रमाण न हो तो ज्ञान न होना। तो तुम ये कह रहे हो, मीमांसकों को सिद्धांती कह रहे हैं कि सड़भाव विकारों से रहित अविक्रिय अकर्ता एक आत्मा मैं हूं, ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है ज्ञान, ये तुम्हें हम पूछेंगे। तो क्या इस प्रकार की वस्तु न होने से ज्ञान नहीं होगा, ये तुम्हारा कथन है, या इस प्रकार की वस्तु का ज्ञापक प्रमाण न होने से इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, ये तुम्हारा कथन है। ये दो विकल्प कहा जाता है इनको, करके मीमांसकों को पूछा जाएगा, और उनमें से प्रथम विकल्प यदि मीमांसक स्वीकार करते हैं कि ऐसी वस्तु न होने से सड़भाव विकारों से रहित अकर्ता अविक्रिय एक आत्मा न होने से आत्मा का ज्ञान ऐसा नहीं होगा, वस्तु के न होने से, ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो उनका निराकरण कर रहे हैं, न यानी वस्तुभावात ज्ञान नहीं होता है ये नहीं कहा जा सकता। ये पहले न का अर्थ है, दोनों एक मोटे अक्षर में छपा है न, वो भाष्कर भगवान के द्वारा प्रयुक्त न है, और न जायते यहां पर जो न है वो तो मूल श्लोक में जो न है वो है। तो ये पहला वाला जो न है मोटे अक्षर में, वो प्रथम विकल्प का निराकरण करने के लिए है, वस्तुभावात वस्तु का अभाव होने से ऐसा ज्ञान किसी को भी नहीं होगा, ये मीमांसक नहीं कह सकते। ऐसी वस्तु है जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जिसमें छह भाव विकार नहीं है, ऐसी निर्विकार वस्तु आत्मा है एक अकर्ता, यदि ऐसी वस्तु न होती तो फिर न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसा उपदेश भगवान क्यों करते, का अर्थ झूठ बोलते हैं भगवान, है जो है नहीं वो बताने वाला तो झूठ कहलाता है ना। तो ये तो या तो मिथ्या कथन होगा भगवान का, यानी इस श्लोक का तो यही अर्थ है ना कि न जायते मृयते वा कदाचित का तो यही अर्थ है कि जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसकी वृद्धि नहीं होती, जिसका परिणाम नहीं होता, जिसका अपक्षय नहीं होता, ऐसी एक वस्तु आत्मा है, ये इस श्लोक का अर्थ है इस श्लोक के माध्यम। और ये वेद भी बता रहा है, भगवान भी बता रहा है। तो यदि ऐसी वस्तु थी नहीं, है ही नहीं, तो जो वस्तु है नहीं उसको बताने वाला वाक्य वो गलत कहा जाता है, उसको बोलने वाले को अनाप्त कहा जाता है, झूठा कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं और वेद कह रहे हैं जो स्वतः प्रमाण है, इसका अर्थ है वो वस्तु है। भगवान की बात को भगवान में आपतत्व सिद्ध हो, वेद में प्रामाण्य सिद्ध हो, इसके लिए मानना पड़ेगा कि न जायते म्रियते वा कदाचित इस श्लोक के द्वारा बताया गया छह भाव विकारों से रहित अविक्रिय अकर्ता एक आत्मा है, ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो आत्मा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसी वस्तु न होने से किसी को ज्ञान नहीं होता। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा है कि न जायते इत्यादि शास्त्रोपदेशा देश अनर्थक्यात्। यदि वस्तु के अभाव में ज्ञान नहीं होता है ऐसा कहोगे तो न जायते मृते वा कदाचित इत्यादि शास्त्र का उपदेश अप्रमाण होगा, निरर्थक होगा। वो वस्तु है ही नहीं और उसको बता रहा है ये वाक्य, तो अनर्थक हो जाएगा ना फिर। और इसलिए प्रथम विकल्प का तो निराकरण हुआ, तो दूसरा विकल्प रहेगा। दूसरा विकल्प है कि प्रमाणाभावात ज्ञान नहीं होगा। वस्तु तो है, जैसे वस्त्र में रूप तो है और सामने भी है, लेकिन अंधे को वो रूप नहीं दिखता कि आप लाल शॉल ओढ़े हो कि पीली शॉल ओढ़े हो, ये अंधे को दिखेगा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? कि वहां प्रमाण नहीं है। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि हाँ ऐसा छह भाव विकारों से रहित आत्मा नाम का पदार्थ तो है, लेकिन उसका ज्ञापक प्रमाण न होने से प्रमाणाभावक ज्ञान नहीं होगा, ये द्वितीय विकल्प यदि लेते हैं, तो इस द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है यथा इत्यादि से। यथा इत्यादि द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए कि यथाच शास्त्रोपदेश सामर्थ्यात धर्मास्तित्व विज्ञानम कर्तुश्च देहांतर संबंधी ज्ञानं च उत्पद्यते तथा शास्त्रात् तस्य एव आत्मनः अविक्रियत्वाकर्तृत्वेकत्वादि विज्ञानं कस्मात् न उत्पद्यते इति प्रष्टव्या। ये थोड़ा लंबा है ना, इसको कल देखते हैं, इसको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा ना।